محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعد تحميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa hii adhima ya kukutana katika nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na mama zetu wa Islamu, dada zetu katika imani, kwa lengo la kunasihiana baadhi ya mambo. Na kuelekezana katika yale ambayo yana khairi na sisi fi dunia wal akhirah. Najua wakati umeshatupa mkono, tumebakiwa na dakika 10. Kwa maana tumefaidika vya kutosha na kalima ya Sheikh wetu Abu Ihsani Abdullah ibn Musa Nape hafidhahullah ta'ala. Na mimi sikupenda nizungumze ili nisije nika yaharibu yale ambayo amekupeni katika mafunzo mazuri, ila tazungumza machache tu kulingamana na muda katika kutaja baadhi ya sifa ambazo anatakikana mwanamke wa Kiislamu ajipambe nazo. Ili apate saada katika dunia na akhira. Katika ambayo tunapaswa kuwakumbusha dada zetu kwamba mwanamke wa Kiislamu anayelazimiana na sunna ana sifa nyingi kabisa ambazo wanazitaja wanawazuoni wetu wa Kiislamu, ikiwemo sifa ya kujipamba na elimu. Mwanadada wa Kisunna na mama wa Kisunna katika mapambo yake anatakikana ajipambe na pambo la elimu. Elimu hii tunayokusudia al-ilmu shar'iyyu, ni ilmu ya sharia, elimu ya amesema Allah, elimu ya amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ili elimu hii imuwezeshe au iwe ni msaada wake kumuonesha na kumjulisha masaili mbalimbali ya kiibadati, kwa sababu mwanamama wa Kisunna aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameumbwa kwa ajili ya ibada, na wala hana njia mwanadada huyu ya kuzifahamu zile ibada alizoumbiwa kwazo. Mnafahamu nyinyi kwamba lengo la kuumbwa kwetu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema hatukuwaumba majini na binadamu ila tumewaumba kwa lengo la wao watuabudu sisi, na hatuna njia nyingine ya kujua ibada tunayokalifishwa nayo kisharia isipokuwa njia ya elimu. kwa ilmu utaifahamu itikadi yako, kwa ilmu utaifahamu ibada yako, kwa ilmu utaufahamu muamala wako, jinsi ya kutaamaliana na watu au na mtu. Kwa ilmu utaweza kujua juu ya as-suluk wal-akhlaq. Kwa katika mapambo yanayompamba mwanadada wa kisunna, hususan katika zama zetu hizi ambazo zimekithiri fitan, pambo muhimu kabisa ni pambo la kujipamba na elimu ya kisharia. Kwa ni himizo hili kwenu akina mama, ya kwamba mujitahidi kutafuta na kuulizia sehemu ambazo kwamba hutolewa elimu, elimu iliyokuwa sahihi, elimu ambayo imevuliwa kutoka kwenye kitabu cha Allah, ikavuliwa kutoka katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muulizie mahala hapo, mkipapata kwamba papo, basi nyinyi akina mama mtakiwa mufanye kila jitihada ya kwenda sehemu hiyo kwa lengo la kutafuta ilmu. Allah tabarak wa taala ameshatubainishia kwamba ajuae na asiyejua ni watu wawili tofauti. Katika aya subhana wa ta'ala anasema, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Basi sema Muhammad, waulize hivi, wanakaa sawa wajuao na wasiojua? Jawabu ni hili, nalifahamu na sote tulifahamu kwamba ajuae hawi sawa na asiyejua. Anayejua anamwangaza, ana nuru, asiyejua yupo katika kiza, yupo katika mashaka. Kwa anafanya ibada zake kibubusa, aitakiri itikadi yake hana hakika nayo, lakini mwenye ilmu bila shaka anatekeleza ibada yake katika misingi ya elimu. Na ndio maana Allah tabarak wa taala suala la maarifa na ilmu akaliweka kuwa ni miongoni mwa masharti ya da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema katika surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Kwamba Muhammad waambie watu kwamba hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nawalingania watu kwa Allah. Kwa kitu gani walingania watu kwa Allah? Kupitia nini? Je, kupitia mawazo yako na fikra zako na maono yako, au yale ambayo wewe wayapenda na yale usiyopenda huyafati? Wawalingania watu kwa Allah kwa kupitia nini? Ala basiratin, ad'u ila Allah ala basiratin, na walingania watu kwa Allah ala basiratin, juu ya msingi wa elimu. Basira maana yake ni kitabu, basira maana yake ni sunna. Kwa basira ay ala alkitabi wasunna, na walingania watu kwa Allah kwa ilmu ya kitabu na sunna. Mmeona nafasi ya ilmu? Mmeona nafasi ya ilmu? Kwamba da'wa ya Rasul alayhi salatu wassalam imesimama juu ya msingi mama wa elimu. Ndiyo maana yeye akatutaka tutafute ilmu, ndiyo maana akatutaka ili tuwe wafuasi wake wa kweli, basi tutafute ilmu ile ambayo aliifaradhisha kuitafuta kwake. Kama ilivyokuja katika hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, kuitafuta ilmu, wanasema wanazuoni, ilmu ikitajwa kwa itlaq hukusudiwa elimu ya sharia, hii elimu ya kusomeshana fiqhi, hii elimu ya kusomeshana tauhidi, hii elimu ya kusomeshana mirathi faraid, hii elimu ya kusomeshana ulumi za Qur'an, tajwid na nyinginezo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi ya lazima juu ya kila mu'min wa kiume au wa kike. Kwa hawi amependeza mwanadada wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, ila kwa kujipamba kwake kwa pambo la kutafuta elimu. Usikae ukafanya ibada kibubusa, usikae ukawa unafanya khairati zako kibubusa, bali unalolifanya unalifanya kwa mazingira ya msukumo wa ilmu. Una elimu nalo hilo unalolifanya, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hapokei ibada ambayo aliyeitenda ibada hiyo amebahatisha. Ibada hiyo ya kubahatisha haipokelewi. Ndio maana ikawa Imam Bukhari ameweka mlango babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango unaobainisha kwamba elimu kwanza, kabla ya kufanya, kabla ya kusema, kabla ya kusema jambo, kabla ya kuzungumza kwa niaba ya dini, kabla ya kufanya jambo kwa niaba ya kwamba hilo unalolifanya ni ibada kwa ajili ya Allah, lazima uwe na ilmu nalo. Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, huu ni mlango unaobainisha kwamba elimu kwanza, kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Kwa hiyo mazingira ya sisi kutafuta ilmu ni mazingira ya wajib. Hatuna namna ya kujua tuliyowajibishiwa na Allah katika ibadati mbalimbali ila kupitia njia ya elimu. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa amewajibisha wakina mama watafute ilmu, akina baba watafute ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, na ili akupendezeshe hii kheri na uone kwamba ina maana pana, sharia ya Allah inajali. Zikaja hadithi kuonesha anayoyapata yule anayeinua mguu wake kutoka kwake, mguu wake wa kwanza, mguu wake wa pili, mpaka akafika madrasa, mpaka akafika msikitini kwenda kutafuta ilmu, sharia ikamwekea fadhila nyingi. Mfano, imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema, wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna'u, na hakika malaika wa Allah wanatandaza chini mbawa zao kwa ajili ya mwanafunzi anayekwenda kutafuta elimu, elimu ya kisharia. Ridan bima yasna', kwa kule kuridhika kwao malaika juu ya yale anayoyafanya huyu anayetembea kwenda kutafuta elimu. Alia malaika wa Allah ambao Allah anasema ibadun mukramun, waja waliokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika yusabbihuna al-layla wan nahar la yafturun, wanamsabbihi Allah usiku na mchana na hawachoki. Hawa malaika hawa ambao hawana dhambi wanatandaza chini mbawa zao ili zikanyagwe na mwanafunzi anayekwenda kutafuta ilmu, awe ni mwanamme huyo, awe ni mwanamama huyo, awe ni mwanadada huyo anayekwenda kutafuta ilmu, anatoka kwake anakwenda kutafuta ilmu. Malaika wa Allah humpongeza na hutandaza mbawa zao chini zikanyagwe. Bali ukitafuta ilmu ukaelimika, ukawa wajua moja wa mawili kwenye tauhidi, ukawa wajua moja mawili kwenye fikhi, ukawa unajua moja mawili kwenye kusoma Qur'an au kwenye kuhifadhi Qur'an, na ukawa unasoma shahada zako kadhalika, basi kuna kheri nyingine utakazozipata mwanadada wa Kiislamu, mwana mama wa Kiislamu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema bwana Mtume, muallimul khair yastaghfiru lahu kullu shay hatta alhutu fil bahar, anayesomesha watu mambo ya kheri anaombewa msamaha na kila kitu mpaka samaki aliyepo baharini. Hatta alhut fil bahar, mpaka samaki aliyepo baharini anakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya anapata nani? Anayapata yule aliyekwenda kutafuta ilmu akawa na jambo lake anafahamu, anasoma, aliweza kusomesha tauhidi kitabu cha usulu thalatha, kusomesha wenzake, ana uwezo kusomesha wenzake alqawaidul arba', ana uwezo kusomesha wenzake usulu sita, ana uwezo kusomesha wenzake kashfu shubuhat, ana uwezo kusomesha wenzake kitabu tauhid na mfano masaili kama hayo aliyoyasoma. Huyu anayosomesha watu khairi anaombea msamaha na kila kitu. Katika hadithi nyingine imekuja anaombea msamaha na kila kinachoangaziwa na mwangaza wa jua. Sasa jua mwangaza wake hupata vitu vingapi? Vitu vingi bila shaka. Yote hivyo anaombea msamaha anayofundisha watu khairi. Sasa hii yote hii ni kuhimizwa nyinyi kina mama, kwamba sharia inawahimiza tenge muda. Isiyo kama mama mwanamke, wewe muda wote uko busy, umeshughulishwa, mara umeenda kule umerudi huku, mara umeenda sikwenye kwa sago sako sigani huko, mara si uko na jitimai ya wapi huku, mara ume achana na habari hizo. Tafuta sehemu ambayo watu wanasoma ilmu, wanasoma darsa, na mwalimu yupo katika ahlu sunnah wal jamaa, anafuata manhaji ya wema waliotangulia, anawasomesha watu min sigari ilmi ila kibari, kuanzia ilmu ndogo anapanda nao kidogo kidogo mpaka kuelekea kwenye ilmu kubwa. Hawapi mazito wasioyaweza, bali anaendana nao kwa mujibu wa ufahamu wao na uelewa wao. Na mtu wa kheri ni mtu wa sunna, anatafahamika tabia zake njema. Sisi tunakwenda kwake, tunakwenda kutafuta elimu, na kutafuta kwa elimu ni ajali ibadat. Elimu ni katika ibada bora kabisa. Kutafuta elimu ni bora kuliko swala za sunna. Kutafuta elimu ni bora kuliko swala za sunna. Hawa wanasema halul ilm. Na ndio maana al-Imam Ahmad akasema al-ilmu la ya'diluhu shay liman salaha niyyatuhu. Elimu hakuna chochote ambacho utakiweka badali yake. Kama kuna kitu fulani nataka nikiweke badali ya kutafuta elimu, hakuna kitakachokaa nafasi ya elimu. Jinsi elimu ilivyokuwa na nafasi ya juu. Haya anasema Imam Ahmad rahimahullah ibn Hanbal. Ndio maana pia akatusia sisi Hafidh Ahmad Akami, ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawh wal qalam. Ewe mwanafunzi unayetafuta ilmu, usiache ilmu ukashika vingine, kwani kwa hakika umechukua hazina nono ya wewe kuacha mengine ukaenda kutafuta ilmu. Si vibaya ukawa unafanya biashara zako za halali la kwa ajili ya kuendesha maisha yako, lakini kadhalika ukawa umetenga muda wako fulani kwa ajili ya kutafuta ilmu. Usiache kutafuta ilmu ukachukua kingine badali yake, kwa kuwa hakuna ambacho kwamba kinakaa badali ya ilmu. Ndio maana Hafidh Hakami rahimahullah akakuhusia mwanadada wa Kiislamu kwamba usiache kutafuta ilmu ukachukua jingine, faqad dhafirt, kwa hakika umejinyakulia fungu kubwa. Wa rabbil lawhi wal qalami, anasema naapa kwa Mola mwenye lawhil mahfuz, anaapa kwa Allah. Hii ni nafasi ya ilmu. Allah ametaja kwenye Qur'an nafasi ya ilmu. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Au yule ambaye amesimama akionyesha utiifu wake kiibada katika nyakati za usiku, mara amesujudu, mara amesimama, anasali wakati wa usiku, anaogopa akhera, wakati huo huo anataraji pepo ya Mola wake. Kana kwamba Allah anatuambia huyu aliyefanya haya ameyafanya haya kwa msukumo wa elimu. Yaani wewe umeamka, umeacha godoro lako, umeacha shuka yako kwa kujifunika, umemwacha mumeo, umesimama waswali. Waacha raha za kitandani. Kwa nini umeacha haya wewe? Wewe huna elimu unayofahamu katika masuala haya. Ukawa umesimama, unasimama, unaswali, unasujudu, unasoma Qur'ani, waogopa akhera, wataraji pepo ya Allah. Wewe kipi kimekuinua mpaka ukayafanya haya? Ndio maana aya iliposema haya mbele ikaja na kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamu. Muhammad waulize, wanakuwa sawa wajuao na wasiojua? Kana kwamba Mola wetu anatuambia huyu ameyafanya haya kwa msukumo wa elimu na maarifa aliyokuwa nayo juu ya nafasi ya kusimama usiku na kuswali kwa ajili ya Allah na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nafasi ya kuogopa akhera ili ukaifanyia maandalizi kadhalika nafasi ya kuipata pepo, na kwamba pepo ni bidhaa ya Allah iliyo ghali. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Eleweni kwamba bidhaa ya Allah iko ghali. Kwa hiyo huyu akajua ughali wa bidhaa ya Allah, akayafanya haya. Akayafanya haya kwa kuyafahamu haya tuliyosema. Kule kuyafahamu haya na mazingira yake na nafasi yake, moto na ukali wake, pepo na neema zake, ni elimu hiyo. Umepata wapi elimu ya pepo? Umepata kwenye Qur'an. Umesoma Qur'ani kwa kumbana nayo. Umesoma katika hadithi kwa kumbana nazo. Umesoma juu ya moto na vitisho vyake na adhabu zake katika Qur'ani. Umesoma ukaelewa ukafahamu kwamba moto uko kadha wa kadha. Innaha lava nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a. Umeona moto sehemu hiyo. Moto umeuona huko. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Kila pale ambapo ngozi zao zitakapokuwa zimeungua, tunawabadilishia ngozi nyingine. Liyadhuku al'adhab, ili waendelee kuonja adhabu. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kila pale ambapo moto utakuwa unaanza kufifia, tunauzidisha ukali ule moto. Kwa umeogopa moto wa jahannam. Kwa nini umeogopa? Unasoma, umeuona. Kwa nini unataka pepo? Umeona kwamba neema za juu peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema za juu watakazozipata watu wa peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hutomuona Allah mpaka uingie peponi. Kwa hiyo wataka uipate ile pepo. Haya yote ni ilmu na hili nafasi ya ilmu. Kwa mwana dada wa Kiislam, katika mapambo ambayo kwamba atakiwa ajipambe nayo, ajipambe na pambo la talabil ilmi shar'i, kutafuta ilmu ya kisharia. Niqabu hiyo bila ilmu bure, jilbabu bila ilmu bure, chochote kile lazima uwe na ilmu. Unakuwa kazi yako kuburuza shunge, alafu una ilmu huju kutawadha, huju kuzungumza na watu, huju kuswali waswali majakajaka, rukuu yako hurukuu kama alivyorukuu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijida yako kadhalika, waswali kwa haraka haraka. Kuna ilmu ya maarifa ya sifa ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ilmu ni kila kitu kwetu sisi, wajibu watu wasome na kujua ilmu ya kujua kusali, ilmu ya kujua kufunga, ilmu ya kujua tahara zenu kina mama, tahara zenu, damu zenu, an-nifas walhaidh na nyinginezo. Ilmu hii kuishi na mume, ilmu hii kwenu nyinyi ni wajib, lazima mfahamu, lazima mfahamu, kwa kuwa ni ibadati ambazo zinawakabili kila uchao. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, awaongoze akina mama wetu nyinyi, dada zetu, katika Uislamu wa sawasawa na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia, na awahifadhi nyinyi watoto wenu, waume zenu, wazazi wenu, na atuhifadhi na sisi. Mwenye matatizo Allah muondolee, mwenye shida na zahma Allah amtatulie. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وشكرا.